Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Tunesië zijn gewelddadige protesten uitgebroken tegen het coronabeleid van de regering en de slechte economische situatie in het land. Duizenden demonstranten eisen het vertrek van de regering. Ze zijn het niet eens met een nieuwe lockdown en andere coronamaatregelen. Ze belaagden ook een kantoor van de grootste partij in de regeringscoalitie. Onder meer in de hoofdstad Tunis liepen betogingen uit op rellen. Daar zetten ordentroepen traangas in om de menigte uiteen te drijven. De avenue Bourguiba is afgezet. Die was een centrale plek bij de massale demonstraties tegen het regime 10 jaar geleden. Het begin van de zogenoemde Arabische lente. In Nigeria hebben kidnappers 28 schoolkinderen vrijgelaten. Die waren begin deze maand gekidnapt door gewapende mannen die een kostschool binnenvielen. Zeker 81 kinderen zitten nog vast. Een onbekend aantal is ontsnapt, meldt persbureau Reuters. De aanval op de school in Kaduna was de 10e sinds december, waarbij in totaal zeker 1000 kinderen zijn ontvoerd. Die ontvoeringen vormen in Nigeria een groeiende industrie voor criminele bendes die zijn op losgeld uit, blijkt uit een recent rapport van een Nigeriaans veiligheidsinstituut. En in Nederland heeft de rechtbank 2 boetes voor het niet dragen van een mondkapje in de metro in Amsterdam ongeldig verklaard. De 2 reizigers hadden bezwaar gemaakt tegen de boete van €95... omdat de handhavers die de boete uitschreven niet eerst een waarschuwing hadden gegeven. De rechter zegt dat uit richtlijnen van de handhavers en uit de website van de Rijksoverheid inderdaad kan worden opgemaakt dat eerst moet worden gewaarschuwd voor er een boete kan worden opgelegd. Het weer: felle regen en onweersbuien met kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Later vanavond wordt het meest droog. Vannacht een graad of 16, dan kan er wat nevel of mist ontstaan. Morgen opnieuw onweersbuien en temperaturen van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities van de Concours RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4500. Kijk snel op toyota.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. Doei. Discover your smile. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. Goedenavond, welkom in de wereld van BNNVARA. Misschien ken je ons wel. Normaal reis ik namelijk iedere zaterdag op zondagnacht door de wereld hier op deze zender. Maar deze zomer maken wij een kleine zomeruitstap naar de zondagavond. 4 zondagavonden lang praat ik met Nederlanders die ooit Nederland hebben verlaten voor de liefde, voor hun werk, familie of voor een hele andere reden. Samen met hen zoek ik naar overeenkomsten en verschillen tussen onze landen, afgewisseld met voorpagina nieuws en de mooiste wereldmuziek. Vanavond tot 10 uur. Zoek ik onder andere uit hoe ze op het piepkleine eiland Dominica in de Caribe omgaan met ondervoeding. Spreek ik over ondergelopen vissersteden in Senegal met correspondent Joost Basmeijer. En zoek ik uit wie in Peru het opneemt voor het klimaat. Dat ga je allemaal horen tot 10 uur. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld of hier in Nederland je zit te luisteren. Dat kan je doen in de NPO Radio 1-app. Daar laat Jeroen in ieder geval al weten mee te luisteren vanuit Koog aan de Zaan. En Victor vanuit Australië. Jij kan je locatie daar ook doorgeven. Die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Als jij dat gaat doen, ga ik mijn correspondenten van het eerste uur De Wereld van BNN Varen aan je voorstellen. Bij mij in de studio hier Joost Bastmeijer. Goedenavond. Goedenavond. Fotojournalist in Afrika. Eigenlijk normaal. Ja. Maar even terug in Nederland, want je verwacht je eerste kind. Ja, gefeliciteerd. Een dochter in een paar weken. Een dochter in een paar weken. Nou, we konden nog net gebruik van je maken. Ja. Goed dat je er bent, Joost. Tot 9 uur ben je mijn gast. Dan gaan we onder andere spreken over ondervoeding in Kenia. Daar woon jij. En over klimaatverandering in Senegal. Ondergelopen dorpen daar. Eerst laatste nieuws. En dat is positief nieuws uit Oost-Afrika over corona. Ja, Tanzania krijgt eindelijk ook wat vaccins. Tanzania had heel lang een president, Magufuli. Die eigenlijk zei corona is fake. En later zei hij corona is iets wat je wel weg kan bidden in de kerk. Dus ga vooral naar de kerk en heel veel zingen. En dan pray je corona away, als het ware. Is dat niet gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Want officieel is het verhaal dat hij geen corona heeft gekregen. Maar dat hij iets aan zijn hart had en is bezweken uiteindelijk. Maar iedereen verwacht eigenlijk wel dat hij corona heeft gekregen. En dat hij daar uiteindelijk aan ook is overleden, een paar maanden geleden. Sindsdien heeft president Hassan, de eerste vrouwelijke president van Tanzania ooit. Die was de vicepresident, die komt van Tanzania, had het overgenomen. En wat wel interessant is dat zij eigenlijk dat corona-scepticisme, skepsis, eigenlijk heeft weggenomen vanuit de overheid. En heeft gezegd, oké, corona is wel een probleem, dus misschien moeten we toch wel mondkapjes opdoen. En wanneer was dit? Hoe lang geleden? Nou, dit is ook een paar maanden geleden. Die vorige president is dus nog niet zo heel lang dood. En je ziet nu dat ze eigenlijk steeds meer, net als de rest van de wereld en ook net als de rest van Afrika, toch uiteindelijk wel doorkrijgen dat corona echt wel ernstig is. En accepteren dus ook hulp, want ze hebben nu 1 miljoen vaccins gekregen van Janssen. Ja, klopt, van de Verenigde Staten. Die hebben 25 miljoen vaccins beschikbaar gesteld. Johnson en Johnson inderdaad, of Janssen. En die worden dan nu uiteindelijk toch gedistribueerd in Tanzania. Niemand weet hoeveel mensen daar zijn overleden aan corona. Niemand weet hoeveel corona er nou eigenlijk is geweest. Ik las vandaag op de site van de BBC dat er geschat wordt dat ze nu in de derde golf zitten. Maar mijn vriendin en ik, die wonen dus inderdaad allebei in Kenia. Buurland, ja. En we zitten in Kenia in het buurland. En we hebben wel eens een stuk geschreven toen we met allemaal doktoren hadden gepraat over van, nou, wat gebeurt er nou allemaal in Tanzania? En we hebben met allemaal doktoren gepraat. Dus ook die dan zeiden van, nou, we durven eigenlijk niet zo echt iets te zeggen. Want we zijn bang dat we worden afgeluisterd en zo. Maar die zeiden toen van, het is eigenlijk heel erg. Want doordat niemand weet hoeveel corona er is, is iedereen heel bang. Komen er heel veel mensen niet naar het ziekenhuis toe. Mensen die kanker hebben, hartfalen, stellen dus hun bezoeken uit en gaan dus uiteindelijk alsnog dood. Ook al hebben ze geen corona. Dus ook al weten we niks over corona zelf, is het eigenlijk al een ramp. Maar goed, betere tijden komen er dus aan. Achterstanden gaan worden ingehaald, in ieder geval met deze 1 miljoen vaccins. Dankjewel, Joost. Zometeen praten wij verder. We gaan namelijk naar Dominica, een piepklein eiland in de Caribe. Daar woont Marieke van Asten. Goedemiddag voor jou, Marieke. Goedemiddag, goede avond voor jou. Ja, goedenavond. Nou, goed dat je er bent. We gaan zo meteen over ondervoeding praten op jouw eiland. Eerst wil ik weten wat het laatste nieuws was. Wat stond er nou op de voorpagina in Dominica? En dat heeft alles te maken met vliegreizen. Dat klopt. Wij hebben een piepklein vliegveld, echt inimini. Maar vanaf 8 december gaat American Airlines toch rechtstreekse vluchten uitvoeren vanaf Miami. Ik weet dat ze een paar maanden geleden wat testvluchten en landingen hebben gedaan om te zien of het ook echt lukte met de grotere toestellen. En blijkbaar is dat succesvol geweest. Want vanaf nu kunnen mensen vanaf Miami Airport binnen 3,5 uur op Dominica staan. En gaat dat dan elke dag, een vliegtuig? Dat is 2 keer per week volgens mij, als ik me goed herinner. Maar dat is op zich al een enorm vooruitgang. Want daarvoor moesten mensen echt altijd naar een ander eiland en dan een overstap maken naar een kleiner toestel. Ik zie hier nu woensdag en zaterdag. Als de mensen meeluisteren, weten ze weer kunnen vliegen. En voor heel veel Amerikaanse toeristen is dat natuurlijk een uitkomst. En hopelijk is dat ook een beetje goed voor onze toeristenindustrie. Ja, want daar spraken we al wel eerder over in dit programma, in de wereld van bier en varen. Dat Dominica door COVID een ingestorte toerismesector heeft. En dat het nog wel lang zou duren voordat de eerste cruiseschepen weer aan zouden komen. Stemt jou dit dan hoopvol, dit nieuws over die vliegreis vanuit Miami? Ja, op zich wel. Er komen best veel Amerikaanse toeristen, omdat het relatief dichtbij is. Ik bedoel, vanaf Miami is het nog geen 4 uur vliegen. En nu dus rechtstreeks. Dus ik hoop inderdaad. En mensen die hier echt op vakantie komen, hebben ook wat meer te besteden dan een cruise-toerist die maar 8 uur op het eiland is. Dus in die zin denk ik dat het goed is voor de toeristenindustrie. Nou, kijk eens aan. We gaan zo meteen verder praten over ondervoedingen op Dominica. Eerst nog naar het Verenigd Koninkrijk, net in een dorpje naast Londen. Daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goede avond. Hallo Stefan, hoe is het? Ja, met mij gaat het heel goed. We konden lekker uitslapen vandaag, dus dat is fijn. Niet een keertje midden in de nacht. Ilonka, het laatste nieuws bij jou op de voorpagina's, dat ging over stekelhuidige fossielen. Dat moet je even uitleggen, want die zijn gevonden bij jou. Die zijn gevonden. Dat is de grootste ontdekking in het Verenigd Koninkrijk van stekelhuidige fossielen. En die stammen dan uit de Jura-periode. En dat is zo'n 167 miljoen jaar geleden. En dan moet je even denken aan, dat is ook een familie van de zeesterren. Dus 5-armige zeedieren. Ze zien eruit als planten. Mm-hmm. Maar ze leven dus op de zeebodem en op een hele grote diepte. Maar dat is een echtpaar van amateur paleontologen. Moet ik even goed lezen. Ja, ik laat het aan jou over. Ja, ja. Ja, nou, die waren natuurlijk een beetje verveeld tijdens de eerste lockdown. En die waren via Google Earth bezig om wat interessante plekken te gaan zoeken. En toen hadden ze wat gevonden. En toen die lockdown was opgeheven, zijn ze met toestemming van de landeigenaar gaan graven. En hun voorgevoel klopte helemaal, want ze hebben echt een goudmijn gevonden. Er zijn al 1000 exemplaren met wetenschappelijke waarde opgegraven. En ze hebben al 3... zeldzame soorten weer ontdekt. En het is vooral zeg maar de hoeveelheid. Mm-hmm. Want wat ik lees is, de plek zelf is zo groot als 2 tennisbanen. Maar er is al zoveel opgegraven en een hele goede kwaliteit. Dat ze echt, ze zijn gewoon ontzettend blij met deze ontdekking. Nou, een gouden greep. Dus die amateurs, die gaan misschien wel voor een carrière switch, hoor ik. Nou, dat weet ik niet. Nou, hij heeft een doctoraat in geologie, dus helemaal knullig en onwetend waren ze ook weer niet. Maar inderdaad, ja, wat ik wel heel leuk vond, ze zijn dus ze hebben hulp gekregen van het Natural History Museum. Maar die hebben dus dat echtpaar gewoon aangehouden. Dus ze zijn echt dagelijks ontzettend veel betrokken met inderdaad de dik. Dat vind ik dan wel weer leuk voor op persoonlijk niveau. Zeker weten, dankjewel. Mooie laatste nieuws. Zometeen praten we verder over ondervoeding. Eerst nog dit. De eerste plaat. Iedere week probeer ik op deze plek in het programma even het thuisgevoel te creëren bij mijn correspondenten die dus over de hele wereld zitten. En dat doe ik met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, ik wil dat dit Nederlandstalig liedje het liefst ook nog eens nieuw hier te horen is, dan kan je dat laten weten in de NPO Radio 1 app of de hele week op Twitter en Instagram @StefanKomduur. Ik trap deze keer even af. Een tip van mijzelf. Ik tip namelijk de Rotterdamse artiest Raw Roots. Een bekende naam in de Nederlandse hiphop al. Maar tot een doorbraak kwam het voor hem eigenlijk nog niet tot nu toe. Er is nu een nieuw album, Dromen in Kleur. En dat kan zomaar eens zijn doorbraak betekenen, schreef het Parool. Ik citeer, zijn sound is namelijk met geen andere Nederlandse artiest te vergelijken. Je hoort hem nu met de titelsong van dat album, Dromen in Kleur. Dromen in kleur, opgefokt door de straten. We mannen in coma, ik door die jungle met soldaten. 12 volgende liqueur, zicht op de Rotterdamse haven. Zie mijn dromen in kleur, zie die botten langs varen. Hier aan de kust, hier aan het water. Ik ervaar de rust, in mijn leden maken. Dromen in kleuren. Als kleine draag je net als blokken aan mijn been. Kijken naar de sterren en de moonlight. Kleine jongens willen sterren uit de hoed zijn. Wie kan me goed vertellen wat gebeurt nu? Geen zwart-wit meer, we willen kleur nu. Denk maar, ik had je nodig. Keuzes had, ben niet gekozen. Wij zijn jongens van de bodem. Breekbaar, maar niet gebroken. Ik word gechilld nu, maar die van binnen doet het soms zo pijn. We willen kleur nu, want mijn dromen waren soms zo graag. Mijn dromen in kleur, opgefokt door de straten. Mijn mannen in komen, ik door die jungle met soldaten. 12 oog aan de liqueur, zicht op de Rotterdamse haven. Zie mijn dromen in kleur, zie die botten langs varen. Hier aan de kust, hier aan het water. Ik heb vaar de rust, in mijn leden maken. Dromen in kleur. Wij zijn kinderen van God. Of zijn we jongens van de straten? Die beginnen in de goot. Die beginnen zonder laf. Op een dag dan zijn we stars. Op een dag dan gaan we heen. Dus ik moet kijken wat ik achterlaat. Maar tot die tijd ben ik alright. We dromen in kleur. Nederlandse muziek van Raw Roots uit Rotterdam. Dromen in kleur, hoorde je. Laat weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNN Varen. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. Henk de Jager laat weten al 31 jaar in de buurt van Osnabrück te wonen en vanuit daar mee te luisteren. Ed van der Hart vanaf de Golf bij Sicilië in mijn tweede huis. Ik luister eigenlijk altijd naar de radio. Veel plezier. En Bouter luistert mee vanuit Athene in Griekenland. En de Ria ook nog vanuit de Provence. En Varken Visser luistert mee vanuit Katwijk aan Zee. De wereld van BNN Vara. Stefan Konduur. Gaan we het hebben over ondervoeding. Want de coronapandemie heeft de voedselsituatie van miljoenen mensen in de wereld verslechterd. Dat bleek uit een recent VN-rapport. Het aantal hongerigen nam voor het eerst in 5 jaar fix toe in de wereld. En van de mensen die te weinig te eten hadden, leven de meest in Azië, 480 miljoen mensen. Hoe gaan ze in landen als Kenia, op het eiland Dominica en hier dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk om met ondervoeding? Dat ga ik bespreken met mijn Nederlanders, de correspondenten die daar wonen. En we beginnen bij jou, Joost, hier in de studio. Normaal woon jij in Afrika, in Kenia, in Nairobi, en reis je door het continent als fotojournalist. Nou ja, uit het VN-rapport bleek 418 miljoen mensen in Azië. In Afrika 282 miljoen mensen, dus minder. Mm-hmm. Nu zijn de beelden die wij hebben van honger in Afrika, denk ik, altijd wel bekend. Die komen ons wel echt vaak naar ons toe via allemaal acties bijvoorbeeld. Mm-hmm. Klopt dat beeld nog? Dat verschilt uiteindelijk natuurlijk per land. Het is een beetje een dooddoener, maar ik moet altijd zeggen van Afrika is een heel groot continent, is geen land natuurlijk. Heel veel mensen denken soms nog wel eens dat het een land is. En zo wordt er ook in de media wel eens naar gekeken. Heel veel media hebben natuurlijk maar één correspondent ook in Afrika zitten. Of in Sub-Sahara-Afrika zitten. Dus ja, dat zegt eigenlijk al wel een beetje van hoe er naar dat continent wordt gekeken. Maar het is heel verschillend. Ik woon in Kenia. En ik woon daar nu sinds 2017, eind 2017. En ja, ik heb het tijdens mijn reizen wel gezien. Mm-hmm. Het is natuurlijk altijd een beetje lastig om te zien of een kind of iemand ondervoed is of niet. Ik doe ook wel eens werk voor NGO's. Daar ben ik dan als fotograaf voor actief. Die sturen me ook wel eens op pad ergens naartoe. En dan kom je ook wel op plekken die wat afgelegener zijn. En doordat het meer afgelegen is... Is dat ook een beetje een probleem? Levert dat problemen soms op, omdat er misschien geen voeding kan komen? Maar ik heb ook wel meegemaakt dat ik naar het westen van Kenia ging bijvoorbeeld. En daar was niet zozeer sprake van ondervoeding in heel veel, op heel veel plekken, maar ook gewoon sprake van verkeerde voeding. Dus daar zitten heel veel boeren die suikerriet verbouwen. Die verkopen ze aan fabrieken die dat uiteindelijk die daar uiteindelijk iets van maken. Die dat processen, zeg maar. En ja, daar kwam ik erachter dat heel veel van die boeren dan ook niet geen andere gewassen hebben op hun boerderij. Dus als die... Op die manier is de verkeerde voeding eigenlijk in de omgeving. Stel je voor dat er een keer zo'n coronavirus een keer voorbij komt. Of een crisis ergens op de markt of zo. Weet je, dat weet je natuurlijk niet. Dan heb je kans dat zij hun suikerriet niet kwijt kunnen. En dan zie je eigenlijk dat dat die boeren eigenlijk ook niet echt een andere optie hebben om aan geld te komen. En dat dan komen er meteen problemen. Dus je ziet wel eens kinderen bijvoorbeeld, dat is zo'n stereotype beeld. Wat ik echt helemaal nooit tegenkom. Maar wat je af en toe nog wel ziet. Een kindje met een hongerbuikje, een noemen ze dat dan. Buik, ja. Maar dat is een opgezwollen buik inderdaad. Dus niet per se een hongerbuik. Betekent niet per se dat ze honger hebben of te weinig eten. Of dat ze ondervoed zijn. Maar wel dat ze misschien ook verkeerd voedsel eten. In het Engels noemen ze dat malnutrition. Mm-hmm. En dat heeft er dus mee te maken dat ze bijvoorbeeld belangrijke vitamine en voedingsstoffen eigenlijk niet binnenkrijgen. Ja, dus dat is niet per se ondervoeding, maar dat is verkeerde voeding vooral die ervoor zorgt dat mensen nog steeds wel overlijden daaraan. Ja. Wordt het ondervoeden of het niet faciliteren van voedsel ook ingezet in sommige gebieden als een soort politiek machtsmiddel? Er zijn wat brandhaarden in Afrika, verschillende. Ja, ja, wordt het ook nog eens gebruikt om dan de bevolking maar weinig voedsel te geven om zo bijvoorbeeld leiders onder druk te zetten? Ja, het is wel helaas nog op sommige plekken, zoals nu bijvoorbeeld in het noorden van Ethiopië, in Tigray, is het echt wel een middel dat wordt ingezet als onderdeel van de strijd eigenlijk. Dus er zijn daar bombardementen geweest. Het leger heeft daar gevochten met rebellen. Maar ze hebben ook heel lang noodhulp. En grote organisaties als dat World Food Program hebben ze buiten de deur gehouden om ervoor te zorgen dat mensen in Tigray het heel slecht hebben. En dat ook dat voedsel uiteindelijk niet bij die rebellen terecht kan komen. En er wonen natuurlijk heel veel mensen in zo'n gebied. Er zijn heel veel mensen ook gevlucht naar Soedan. Daar ben ik vorig jaar nog geweest. Maar dat is natuurlijk wel een beetje cynisch, omdat je hongert mensen dus gewoon uit. Er is daar echt een enorm tekort aan eten. En het komt niet omdat er een tekort is aan eten in die regio. Nee, er is genoeg aan eten eigenlijk. Klopt, er is genoeg eten in die regio te vinden. Alleen het vindt zijn weg niet naar dat gebied. Nou ja, en dan weet je eigenlijk al wel dat het gewoon onderdeel is van zo'n strijd. Ja, en aan de andere kant dus weinig kennis nog over het verbouwen van eten. Wij zijn hier in Nederland natuurlijk ook daar steeds mee bezig. Ook in de landbouw, monocultuur, niet meer dezelfde gewassen. Ieder jaar op hetzelfde veld. Dat veld moet blijven, dat moet energie krijgen. Daar moet zuurstof in. Daarom moet je er niet elk jaar aardappelen op telen, maar ook andere dingen. Ja. En die kennis, zeg jij, moet dus eigenlijk ook meer naar Afrika nog worden gebracht. Nou ja, ik zie wel dat het al wel gebeurt. En volgens mij ligt daar een taak bij regionale, lokale overheden. Ook nationale overheden. En die zijn er ook wel mee bezig. Bijvoorbeeld in het westen van Kenia. Daar zijn we allerlei programma's voor om vanuit de overheid inderdaad te zeggen van, nou, misschien moet je dan als appeltje voor de dorst. Dat is misschien niet echt een goede uitdrukking hiervoor. Maar zorg ervoor dat je in ieder geval wel andere dingen op je land verbouwt. Want heel veel mensen hebben land. Hè? Iedereen in Nairobi heeft ook nog ergens een stuk land. Ook de meneer die bij mij thuis de askari is, dus dat is de man, zeg maar, die de compound bewaakt, gaat één keer in de zoveel tijd terug naar zijn gezin en die heeft daar een stuk land. Dus iedereen verbouwt wel iets. Bijna elke Keniaan is wel een boer in dat opzicht. Zij zeggen eigenlijk van, zorg er nou voor dat je ook andere dingen, niet alleen dingen die waar je geld mee kan verdienen, maar ook andere dingen die je misschien zelf op kan eten, op je land verbouwt. Zodat als je een keer een slechte dag hebt, dat je gewoon helemaal zelfvoorzienend kan leven eigenlijk. Maar dit is Kenia. Is dat ook, kan ik dat breder trekken over het hele continent? Of zeg je, er zijn ook nog wel echt plekken in Afrika, in de binnenlanden, waar nog echt veel voedseltekort is? Over het algemeen kan je wel zeggen dat er overal genoeg eten zou moeten zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat dat altijd zo is. Madagaskar is bijvoorbeeld echt wel een heel arm land. En daar is nu bijvoorbeeld ook een hongersnood gaande aan de zuidkant. Nou, dat is ook een heel raar land eigenlijk als je er naar kijkt. Geografisch gezien, daar ligt een hele grote bergketen doorheen. Dus aan de bovenkant, dat zie je vaak in die mooie series van de BBC, heb je al die vogels en al die beesten zitten en die apen die je alleen maar daar vindt. Maar aan de onderkant is het heel droog. En daar is nu ook door klimaatverandering weer een enorme hongersnood. Die dreigt daar. Dus daar is het World Food Program, die noemde ik net ook al, een Verenigde Naties organisatie. Die is daar nu ook weer bezig. Ik weet eerlijk gezegd niet of het in Madagaskar ook een probleem is van monoculture, zeg maar, in de agriculturele sector. Maar ik ben al wel op meerdere plekken geweest. Laatst ook in het zuiden van Ethiopië bijvoorbeeld. Waar je wel ziet dat het een probleem is dat er te weinig diversiteit in die landbouw is. Ja. Ja. Een nieuw probleem dient zich daaraan. Dankjewel, Joost. Straks praten wij nog verder over ondergelopen vissersteden door klimaatverandering. Dat zometeen. We gaan eerst naar Dominica, een piepklein eiland in de Cariben. Daar woont correspondent Marieke van Asten. We spraken elkaar net al even over nieuwe vliegbestemmingen vanuit Amerika. Nu ondervoeding, want kent jouw eiland ondervoeding eigenlijk, Marieke? Niet in de zin zoals ze vroeger beelden zagen van met name Afrikaanse landen. Maar er is zeker wel honger op het eiland, terwijl er voldoende voedsel is. Dus ook hier, zelfs een heel klein eilandje, is het. Het eiland is heel agrarisch. En zeker na de laatste orkaan zijn mensen veel in hun eigen achtertuin gaan verbouwen. Maar vaak is dat eenzijdig. En alles wat niet op het eiland verbouwd wordt, moet geïmporteerd worden. En dat is heel erg duur. Dus de kosten van levensonderhoud zijn ontzettend duur. En mensen zonder baan of met heel weinig inkomen kunnen dat vaak niet betalen. Dus er wordt echt wel honger geleden. En kinderen gaan echt wel naar school zonder ontbijt. Ja, want om even een voorstelling te maken van de plek waar jij woont. Er wonen zo'n 60.000 mensen op jouw eiland. Er zijn dus weinig banen. En het inkomen van bijvoorbeeld een leerkracht is erg laag. En de producten zijn dus erg hoog, omdat die dus allemaal ingevoerd moeten worden. Kom je zelf veel in aanraking met mensen die ondervoed zijn of kinderen die weinig te eten krijgen? Het programma wat ik met mijn stichting draai is altijd op een basisschool. En daar heb ik wel eens gezien dat kinderen eten van een ander kind stelen. Puur omdat ze honger hebben, niet om dat kind te pesten. Maar omdat ze geen ontbijt hebben gekregen voor ze naar school gingen. En dus ook geen snack, want hier is het zo dat tussen 10:30 en 11:30 is het pauze. En dan eten kinderen ook vaak een snack, omdat ze al vroeg school begint om 8:00. Kinderen echt met honger naar school komen. En dus op de een of andere manier toch proberen wat te eten in elk geval. Ja, en stappen de scholen daarop in? Zijn er specifieke programma's bijvoorbeeld om die kinderen toch van eten te voorzien? Ja, ik weet dat er pogingen ondernomen zijn. Maar volgens mij is dat gestrand, omdat het best prijzig is om dat te doen. Ik weet dat er één school is waar ik mijn eigen programma draai, waar een kerk één keer per week een warme lunch voor kinderen bezorgt. Maar goed, dat zijn 340 kinderen. Dus het is niet dat je denkt, oké, het zijn er 60 en klaar is Clara. Dat is best prijzig. Maar goed, in elk geval hebben ze één keer per week een warme lunch. En op de dag dat ik het programma draai, de kinderen die in mijn programma zitten krijgen ook altijd een lunch of snack, afhankelijk van het tijdstip waarop wij op school zijn. Ja, nou, je zegt dus het eten is wel voorradig, maar het is ook te duur vaak. Is er internationale hulp voor een eiland bijvoorbeeld, voor het eiland? Niet zover ik weet. Ja, dat was er wel na de storm, maar nu is dat niet meer. Een storm bedoel je op een grote orkaan, hè, die het eiland heeft geraakt een aantal jaren geleden? Ja. Ik denk dat het niet een kwestie is van het feit dat er geen geld is. Ik denk dat het geld hier op een verkeerde manier wordt besteed en in zakken belandt waar het eigenlijk niet thuis hoort. Oké. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, dat is jouw kijk erop. Nou ja, daar kan je gelijk in hebben natuurlijk. Heeft de coronapandemie nog invloed gehad hierop, op de situatie van mensen en het honger op Dominica? Jazeker. Niet in de zin dat er heel veel mensen ziek zijn geweest. Want dat hebben ze gelukkig heel goed en heel tijdig kunnen beperken. Maar sinds vorig jaar maart, dus ruim een jaar nu al, komen er geen cruiseschepen meer op het eiland. En normaal gesproken waren dat van, wat zal ik zeggen, half oktober tot en met eind april, begin mei, waren dat soms 4-5 cruiseschepen per dag. En dan 5 dagen per week, soms 6. Dus dat zijn aardig wat toeristen. En dan dus tourguides, maar ook buschauffeurs, mensen die souvenirs verkopen, mensen die producten leveren aan restaurants waar de toeristen eten. Ja, dat is er allemaal op dit moment niet. En indirect zorgt dat dus wel ervoor dat mensen veel minder of bijna helemaal geen inkomen meer hebben op dit moment. Ja, als gevolg van corona. En daar dus neemt de ondervoeding ook toe. Dankjewel, Marieke van Astke. Vanuit Dominica spraken wij over ondervoeding op jouw eiland. Zometeen reizen we nog verder naar het Verenigd Koninkrijk. Een welvarend land waar toch ook nog ondervoeding is. Uit Uruguay. Onda Vaga heet dat. Met bandleden die vooral uit Argentinië komen. 2 jaar na de oprichting moet ik zeggen. Dat is in 2019 werden ze meegevraagd door Manu Chao. Die ken je vast wel. Op tour en de rest is geschiedenis. Je hoort een nummer. Fa al Oeste. We gaan nog naar het Verenigd Koninkrijk, naar mijn consulent Ilonka Waterdrinken. Zojuist sprak ik al over ondervoeding in Afrika en op de Cariben, op Dominica. Dichter bij huis, daar woont Ilonka Waterdrinken. Ja, Ilonka, het Verenigd Koninkrijk is een welvarend land, dat weten we allemaal wel. Maar er zijn toch ook nog veel mensen met honger daar. Heb je de laatste cijfers voor ons? Ja, die heb ik. Dus inderdaad, wat je zegt, het Verenigd Koninkrijk is het 6e rijkste land ter wereld, maar heeft echt de grootste mate van ondervoeding. En ik heb even wat andere cijfers gevonden van de Environment, Food and Rural Affairs Committee. En daar, die hadden uitgezocht dat 6 miljoen volwassenen en 1,7 miljoen kinderen tussen september vorig jaar en februari dit jaar te weinig eten hadden. En als je dat bekijkt op de totale bevolking, dan zit je dus op 11,5%. En dat is echt gigantisch hoog. Ja, dat is gigantisch hoog. En hoe kan je dat bij ons in perspectief plaatsen met de rest van Europa? Doet het Verenigd Koninkrijk het dan erg slecht? Dit is dan even een andere bron. Maar zeg maar, het percentage kinderen dat hier te maken heeft met serieuze voedselonzekerheid ligt op 10%. En wat ik begrijp, in de rest van Europa ligt dat op 4%. Dus dat is echt een ontzettend groot verschil. En dat zie je, en dat is de laatste paar jaar echt alleen maar gegroeid. De Trussell Trust, die coördineert zeg maar voedselbanken. Die gaven in 2008 nog iets van 26.000 pakketten uit. En afgelopen jaar hebben ze 2,5 miljoen voedselpakketten uitgedeeld. Hmm. En ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook vanwege corona nog dieper in de problemen zijn geraakt. Maar het feit is dat met of zonder corona, het zijn natuurlijk echt cijfers om niet erg trots op te zijn. Nee, dat zeker niet. Dat kan ik me voorstellen ook als land dat je het graag wil aanpakken. Daar zullen we zo meteen nog wel over praten hoe die aanpak eruit ziet. Kan je nog, hoe leven eruit die ondervoeding op straat in het Verenigd Koninkrijk? Zijn dat lange rijen voor die voedselbanken bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Ik denk dat dat wel een beetje goed gecoördineerd wordt. Dus die zitten bijvoorbeeld in een kerk of een buurthuis. Maar ik moet zeggen, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde regio's waar dit soort problemen veel structureler zijn. Ik woon net buiten Londen. Het is naar mijn inzien een vrij welvarend deel waar niet al te veel mensen honger lijden. Denk ik. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat veel mensen vaak moeten kiezen tussen betalen ze de elektriciteitsrekening of eten ze? Sturen ze, geven ze hun kinderen een avondmaaltijd of slaan ze die zelf over? En ik denk dat dat voor heel veel mensen toch echt een dagelijkse realiteit is. En dat is echt ontzettend triest. Ja, die realiteit is voor mensen ook in Nederland nog zeker aan de orde. Jij zegt, nou, je woont in een welvarend deel van het land. Zijn er ook regio's die minder welvarend zijn geworden, misschien door de jaren heen, door bijvoorbeeld de sluiting van industrie? Ja, kijk, Londen is natuurlijk echt dat financiële hoofdstad. Er zit ontzettend veel industrie, banken, hoofdkantoren zitten er. Maar als je even teruggaat naar de jaren 80 in het Noordoosten, de Midlands, waar al die koolmijnen zaten, die zijn natuurlijk door Margaret Thatcher allemaal gesloten in die periode. En er is dus niet echt, dus het besluit is genomen om ze te sluiten. Ze hadden alleen niet echt een plan om wat ze met al die mensen zouden gaan doen. Dus al die regio's, dus het Noordoosten, de Midlands, daar zie je dus echt een veel grotere mate van armoede. En ik denk dat je die toch wel terug kan leiden naar de jaren 80. Want opeens, mensen hadden dus geen werk meer en er was geen ander werk voor in de plaats gekomen. En ik denk dat je als gemeenschap kom je vaak in zo'n vicieuze cirkel terecht. Vroeger volgde je vader op de mijn in. Maar vader zat nu werkeloos thuis. En voor jou als 18-jarige of 16-jarige was er dus ook geen werk. Ja, dus dan moet je maar weer een uitkering aanvragen. Dus die armoede, ik denk dat die nog wel te voelen is in die regio's. Ja, nou goed, we kennen het land, het Verenigd Koninkrijk, aan de andere kant ook van de NHS bijvoorbeeld, een gezondheidszorg waar mensen heel trots op zijn. Is er ook een liefdadigheid? Jij zegt al de Trustful Trust. Is dat iets waar de Britten dan trots op zijn? Ook dat ze met z'n allen die mensen proberen toch voeding te geven? Ja, of het trots is, dat weet ik niet. Ik denk dat we vooral dankbaar zijn dat die liefdadigheidsinstellingen er zijn. Er zijn er heel veel. De Trussell Trust heeft zelf volgens mij iets van 1300 voedselbanken. En er zijn nog 900 andere voedselbanken. Er zijn ook op lokaal niveau altijd heel veel initiatieven. En ik moet zeggen, tijdens corona waren er natuurlijk heel veel initiatieven. Hè? Mensen die zelf niks hadden te doen, die bijvoorbeeld deel uitmaakten van een bepaalde gemeenschap en die zagen dat leden van hun gemeenschap het moeilijk hadden, die hebben gewoon het initiatief genomen en die zijn zelf voedselpakketten gaan samenstellen. Maar als ik dan eventjes kijk bij mij, dichter bij mij in huis. De scholen doen altijd vrij veel, dus je hebt altijd jaarlijks het oogstfeest. En er wordt ook altijd voedsel ingezameld voor de lokale voedselbank. De school van mijn dochter met kerst werkte samen met een plaatselijke kerk om kerstpakketten samen te stellen. Dus ik denk dat het wel een beetje in de mensen zit. Om ja, en ook in de politiek helpen. Nog? Is het een belangrijk punt in de politiek? Nou, ik denk dat het de politiek wel heel goed uitkomt dat al die steun er is vanuit liefdadigheidsinstellingen. Ik denk dat de politiek zich er liever niet mee bemoeit. Soms wordt het echt met de neus op de feiten gedrukt, zoals vorig jaar met Marcus Rashford, die echt campagne voerde om... Profvoetballer. Ja, profvoetballer, om ook de schoolmaaltijden tijdens de schoolvakanties uit te geven aan kinderen die dus die dat dus sowieso gratis krijgen als ze naar school gaan. Ja, want je kan je voorstellen, mensen zitten thuis, de elektriciteitsrekening is hoger, internetverbinding moet betaald worden. Dus mensen hebben nog minder geld. Dus die gratis schoolmaaltijden waar hij campagne heeft gevoerd, kwam mensen echt heel goed uit. Maar ik denk, als je echt naar de overheid kijkt, dan kijken ze liever naar andere dingen. Brexit of zo. Duidelijk, dankjewel Ilonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. Wij spraken over ondervoeding. De wereld van BNN. Zometeen gaan wij het hebben over overstromingen in Afrika. We hadden ze natuurlijk hier in Limburg, in België en in Duitsland ook. Maar sommige vissersdorpen in Afrika staan al een aantal jaren onder water. Hoe dat zit en of daar nog een oplossing voor te vinden is, dat hoor je zometeen na het Turkse psychedelische muziek uit Amsterdam. Altin Gün. Gel, gündüz gel, tenha. Wereldmuziek van eigen bodem, de Amsterdamse band Altin Gun hoorde je, met een eigen bewerking van Turkse psychedelische muziek. Weinig Nederlandse groepen doen het overigens zo goed in het buitenland als Altin Gun. Vorig jaar zouden ze optreden op Coachella in Amerika. Gaat nog niet door, misschien volgend jaar wel. Maar een fantastische band, Altin Gun dus. De wereld van BNNVARA. Stefan Komduur. Waar hier in Nederland, België en Duitsland de resten van het verwoestende water nog worden opgeruimd en gekeken wordt wat er nog weder opgebouwd kan worden, zijn er ook plekken in de wereld die voorgoed onder water zullen verdwijnen en blijven staan ook. Klimaatverandering zorgt ook in veel Afrikaanse landen voor veel wateroverlast naast droogte. Fotojournalist Joost Basmeijer reisde eerder dit jaar af naar Senegal, waar extreem weer en kusterosie, en wat het is, dat gaan we horen, een gevaar vormen voor de vissersstad Saint-Louis. Joostje zit hier in de studio. Goedenavond wederom. Hallo. Ja, jij reisde begin dit jaar, hè, voor trouw af, ja, naar Saint-Louis. Ja. In Senegal, een vissersstad die sinds 2000, als ik het goed heb, op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Klopt. Dus dat is mooi. Daar is iets mee. Dat moet op die lijst. Wat trof je daar aan begin dit jaar? Ja, het is een stad die helemaal in het noorden inderdaad van Senegal ligt. Bijna tegen de grens met Mauritanië aan. En het is een visserstad die heel mooi is. Waar heel veel toeristen ook altijd naartoe gaan. Nu iets minder door corona. Maar je hebt daar, het is heel lang het koloniale centrum / hoofdstad van het Franse Rijk geweest. En dat zie je daar eigenlijk ook nog heel erg in terug. En de stad is gebouwd op een paar eilanden. En het ene eiland dat vooral mooi is, waar die toeristen allemaal naartoe komen, die ligt een beetje in het midden van een soort van drie eilanden naast elkaar. Het langste stuk is een soort van, laat het een landtong noemen. Dat is waar de zee, zeg maar, langzaam steeds verder tegen de huizen komt slaan. Vroeger had je daar vissers die op die stranden visten en daar woonden. Mm-hmm. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Alleen je ziet steeds meer dat die huizen omvallen, omdat de zee steeds verder komt. Dus ik hoorde daar verhalen. Die huizen staan echt in zee eigenlijk op dit moment. Ja, er zijn heel veel huizen zijn echt omgevallen. Ik heb foto's gemaakt van een school die voor een heel groot gedeelte echt kapot is gegaan. Omdat die zee steeds verder komt en dus eigenlijk, de bodem en de grond onder die huizen langzaam wegeet. Dus dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het instorten uiteraard wel, maar niet dat wegeten. Er gaan veel jaren daar overheen. En één keer in de zoveel tijd heb je, net zoals we hier laatst in Limburg hebben gezien, heb je dan extreem weer en dan komt er weer een storm. En die zorgde dan voor dat er echt, ik hoorde een verhaal van iemand, van die directeur van die school bijvoorbeeld, die heb ik gesproken. En die zei, er waren 4 meter hoge golven die uiteindelijk tegen die klaslokalen aan het beuken waren. En daarna is dus ook heel veel ingestort. Ja. Ze hebben gelukkig die school niet open gedaan die dag, dus er is niemand gewond geraakt toen. Dat komt door, stellen zij ook in Senegal, door klimaatverandering, het stijgende zeewater. En delen van die dorpen aan de kust zijn dus al onder water verdwenen. Ja, er is jaren geleden alweer, maar dat wilde ik toch nog wel graag eventjes opzoeken ook. Zijn er dorpen in die lagune? Er is daar heel veel water, wat ik al zei. Het is echt een visserstad, je hebt daar heel veel vissers zitten. De Senegalrivier, voor je dat geval dat je dat niet wist, de Senegal is dus ook een rivier, die komt daar in de zee uit. En op de plek waar die in de zee uitkomt, heb je een lagune waar zoutwater en waar zoetwater elkaar dus treffen. En daar had je heel veel dorpen met vissers die vanuit daar ook de zee op gingen, maar ook in die lagune visten. En toen op een gegeven moment, in 2003 uit mijn hoofd, was er extreem weer. Net zoals we eigenlijk ook weer in Limburg en Duitsland hebben gezien. Was er dus heel veel regen gevallen. Nou, dat regenwater, dat hoorden wij natuurlijk ook, komt op een gegeven moment richting de zee. En Er brak paniek uit. Dus de lokale autoriteiten in Senegal, dus echt de gemeente, die moest toen iets doen. En die hebben eigenlijk gezegd van we gaan een gat in die landtong waar ik het eerder over had graven. Daar wordt dan een heel klein kanaaltje van een paar meter breed. En dat moet dan al dat overtollige regenwater weg kunnen sluizen als het ware. En dan zorgen we ervoor dat Saint-Louis, wat inderdaad dus op die lijst staat van UNESCO, niet onder water komt te staan. Nou, ik heb een visser gesproken. Die zei, dit gebeurt één keer in de zoveel jaar. Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Maar het gebeurt één keer in de zoveel jaar. En het lijkt me een heel slecht idee om daar een kanaaltje te graven, om dat water weg te voeren. Maar het is toch gedaan. En inmiddels is dat kanaaltje, dat aanvankelijk wel dat regenwater weg... voor dat moment. Voor dat moment was het goed. Ja. Maar later is dat een kilometers breed gat geworden in die landtong. Waardoor ook dat steeds hoger komende water vanaf de zee uiteindelijk die lagune in is gespoeld. En zijn dorp is helemaal onder water gelopen. Ja, dus eigenlijk er is nog meer ruimte gegeven eigenlijk aan het water om zich te verspreiden in de binnenlanden. Kan je vertellen met welke intensiteit dat water zich daardoor oprukt, omhoog komt? Is dat echt een meter per jaar? Dat is echt wel steeds verder. Uiteindelijk sprak ik iemand die zei, in het begin van het millennium, zeg maar, dus dan hebben we het over 2000, 2001... Had je echt nog honderden meters strand voor Saint-Louis liggen. En ik was daar nu, het is op, als het ebb is, op de momenten dat ik er ben geweest, en ik heb daar een week rondgelopen of zo, was het denk ik hooguit 7 meter. En als het vloed is, staat het dus echt tegen die huizen aan. En dat is eigenlijk wel heel bizar om je dat voor te stellen, dat kinderen dus vroeger speelden op honderden meter strand. En dat het nu dan bijna weg is, dat strand. Ja, de Wereldbank die komt dan helpen vaak. Ja. Die trok eerder 24 miljoen euro uit voor het gebied. Om een kampement op te bouwen voor de mensen die hun dorp zijn verloren door het oprukkende water. Klimaatvluchtelingen worden die dan wel genoemd. En die worden vanwege het water, zijn die dakloos geraakt, en die worden dan verderop opgevangen. Ja. Dat dorp, voor al die vissers die eerst aan zee woonden, dat dorp wordt dan door de Wereldbank 10 kilometer verderop gebouwd. Ja, ze moeten natuurlijk een plek vinden waar die mensen dan uiteindelijk kwijt moet kunnen. Maar dat is inderdaad wel heel problematisch dat het 10 kilometer van de kust is. Want je hebt het hier over de Lebu. Dat is een visserscommunity, een etnische groep, die ook veel in Dakar wonen, de hoofdstad van Senegal. En die zijn vissers, dat zit in hun bloed. Die kennen geen ander leven dan leven aan de kust. Dat hebben ze ook zo tegen me gezegd. Dus die zeggen van je kan ons wel proberen 10 kilometer van die kustlijn in een huisje te geven. Een soort van plastic huizen staan er allemaal. Daar moeten uiteindelijk tienduizenden klimaatvluchtelingen dan uiteindelijk worden opgevangen. Want er gaan heel veel huizen ook gesloopt worden, omdat er nu een hele grote nieuwe zeemuur wordt gebouwd. Ook met geld van de Wereldbank. Maar ook met geld van de Senegalese en Franse overheid. Want Frankrijk heeft alsnog wel veel banden met Senegal. Er is ook een Frans bedrijf die muur nu aan het bouwen is. Maar als je dan in dat dorp komt, waar dus eigenlijk al duizenden mensen zouden moeten wonen, daar ben ik echt maar heel weinig mensen tegengekomen. En aanvankelijk wilde niemand met me praten. Waar wonen zij dan? Niet in dat dorp, maar waar gaan dan wel? Ja, die gaan dus terug naar de plek waar ze eerst woonden. Dus toch weer op die landtong, waar dus heel veel mensen wonen in die stad zelf. Die landtong is heel lang, voor de duidelijkheid. Dus dat gat dat erin gegraven is, dat was helemaal zuidelijk, zeg maar. En meer naar het noorden heb je dan Saint-Louis. Maar dat is wel interessant, want in dat dorp, of in dit stadje, zitten dus heel veel mensen heusje-mutje op elkaar, om toch maar dicht bij de zee te zijn, om toch maar te kunnen vissen. En de Wereldbank is wel met allerlei projecten bezig, ook om mensen om te scholen, om ze andere carrièrepaden aan te bieden. En dat zal uiteindelijk ook de oplossing moeten zijn, vissen is daar niet echt meer mogelijk. Dat komt ook door allerlei andere dingen, door politieke beslissingen. Er zijn Europese trawlers, van die hele grote boten die de zee daar leeg vissen. Dus er is ook veel minder te vissen. Dus uiteindelijk moeten die vissers wel iets anders gaan doen. Zie ze er maar eens van te overtuigen. Dat is nog best wel ingewikkeld. Ja, en zou zo'n muur dan wel helpen? Het idee is nu in elk geval dat die muur, in elk geval dat UNESCO werelderfgoed moet bewaren voor de komende 100 jaar, volgens mij. De oude muur die ooit door de Franse koloniale regering daar is gebouwd, die zie je nog, maar die is dus helemaal aan gruzelementen. Daar zijn ook allemaal dingen opgebouwd en zo, dus die wordt gewoon weggespoeld door dat water. En die nieuwe muur moet een stuk hoger zijn. Er wordt nu echt met grote graafmachines wordt dat allemaal daar aangelegd. Maar ja, weet je, dit is dan een probleem van Saint-Louis waar dat heel pijnlijk zichtbaar is. Waar ik ook goed foto's kon maken van al die gebouwen die in de zee omvallen. Waar je echt kan zien dat dat in de zee verdwijnt. Maar heel veel andere plekken, ook in Kenia waar ik dus woon, heb je alsnog dit soort problemen. En in Kenia heb je bijvoorbeeld in Mombasa, dat is dan de grote havenstad, heb je een heel groot fort staan. Daar hebben ze nu ook een muur omheen gebouwd. Door Chinezen gebouwd, want alles wordt in Kenia door Chinezen gebouwd. Dus dat is een soort van Chinese muur die dat fort die ooit door de Portugezen is gebouwd, wordt beschermd. Maar dat hele eiland eromheen, daar komt niet zo'n muur omheen te staan. Dus dat water dat gaat alsnog heel veel schade aanrichten en richt al heel veel schade aan. En ook zorgt voor schade meer in de binnenlanden. Want jij zegt het al, hè, die Senegal-rivier die eindigt daar. Dat is zoet water, dat komt in aanraking met zoutwater. Dat zoutwater dat stijgt, dat vermengt zich met dat zoete water. En dat zorgt ervoor, verderop aan die Senegal-rivier, dat er steeds meer zout water ook de grond intrekt. Ja, klopt. En ervoor zorgt dat die grond onvruchtbaar wordt. Ja, ja, dus die visser die me uiteindelijk mee heeft genomen naar dat ondergelopen dorp, die heeft me toen uiteindelijk meegenomen met een bootje in een gebied waarvan ik niet kon zien dat er ooit mensen hebben gewoond. Heel af en toe zag je een betonnen huisje. Maar het is een heel raar idee dat je over een soort van Atlantis heen vaart. Dat er echt hele dorpen onder dat bootje langs trekken. En uiteindelijk zegt hij, ja, daar was mijn dorp. En dan kijk je en dan zie je ziet helemaal geen dorp. Weet je. En je ziet alleen een soort van dooie boom uit het water steken met een paar aalscholvers erop. En dan zegt hij, ja, dit is de boom waar ik ooit mijn vrouw onder heb gehuwd zoveel jaar geleden. Dat stond naast haar huis. Dit stond op het dorpsplein. En die man is nu dus ook bezig om te kijken van, nou, hoe ga je dan de toekomst in, weet je wel? Hij zei, ik ben een visser, mijn voorouders zijn altijd vissers geweest, maar ik wil niet dat mijn zonen vissers worden, want die hebben dan geen leven, dus die moeten iets anders gaan doen. Dus die stuurt hij nu naar school, zodat ze door kunnen leren voor iets anders. En hij is ondertussen bezig met het planten van allerlei kleine plantjes die inderdaad dat zoute water uit die grond trekken. Zodat de bodem als het ware een soort van gereinigd wordt. Ja. En dan kan je er dus inderdaad weer plantjes op gaan verbouwen. Dat kan dus wel. Kan je misschien weer geld verdienen met boeren. Ja, maar goed, dit speelt dus in Senegal, Atlantische Oceaan. Er zijn veel landen die daar dus ook aan die kant van Afrika mee te maken hebben. Jij stelt dus ook aan de andere kant van Afrika, Kenia, eigenlijk hetzelfde probleem. Ja, zeker. Grote vraag, gaan we toch proberen een antwoord op te vinden. Mm-hmm. Hoe tref jij Afrika over 50 jaar aan? Als we kijken even aan de hand van wateroverlast, het stijgende zeewater. Ja, ja, ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik ben nu natuurlijk dan weer een tijdje in Nederland. En dan zit ik te kijken naar al die vragen die nu al spelen door dat hogere water en al die watersnoden in het zuiden van het land. Van, zijn de dijken wel hoog genoeg en zo, weet je. En nou, als de zeespiegel 1 meter stijgt, dan kunnen we dat wel aan. Ik denk niet dat er zo ver vooruit wordt gekeken in heel veel Afrikaanse landen. En je ziet ook wel met het verkeerd handelen in Senegal, in dit geval bijvoorbeeld met het graven van dat kanaal in die landtong, dat er soms op het laatste moment beslissingen worden genomen en ook foute beslissingen worden genomen. Dus het is een hele ingewikkelde vraag. Dus wat denk je? Ik hoop dat het goed gaat, maar het is best wel ingewikkeld. Ik hou mijn hart vast, eerlijk gezegd. We gaan dat in de gaten houden. Joost, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik zou zeggen, terug naar huis. Ja. Succes en geniet ook van de aankomende periode. Jullie verwachten je eerste kind namelijk. Dankjewel. Ja. En blijf vooral ook in de auto terugluisteren naar de wereld van BNNVARA. Want zometeen tussen 9 zijn we er gewoon nog meer. Gaan we onder andere op zoek naar milieustrijders in Noorwegen en Peru. En kijken we op hoe op Aruba homofobie wordt aangepakt. En je mag ook steeds laten weten waar je luistert. André laat mee te luisteren vanuit New York. Jeroen vanuit Florida. En Sally vanuit Houston, Texas. We zijn er zometeen weer naar het nieuws van 9 uur. Tot zo. Thank you.

Shell kondigde afgelopen week hier in Nederland aan in hoger beroep te gaan in de alom bekende klimaatzaak. Wie zijn eigenlijk de voorvechters van een beter klimaat in Noorwegen en Peru? Dat ga je dit uur horen. En in Spanje waren er veel protesten tegen homofobie aan het begin deze maand. Er overleed daar een jonge man van 24 door homogeweld. In Duitsland en Aruba, hoe wordt daar eigenlijk tegen homofobie aangekeken en hoe wordt het daar ook aangepakt? Dat ga je ook nog tot 10 uur horen. Laat mij weten waar in de wereld je luistert, daar de wereld van BNN varen. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. Benny laat haar weten in ieder geval prachtige verhalen vanuit Bulgarije mee te luisteren. Goed zo. Je mag je antwoord geven in de NPO Radio 1-app. Stel ik mijn correspondenten nog tot 10 uur van dit uur aan je voor. In Zuid-Duitsland woont kasteelvrouwe Sandra de Geef. Sandra, goedenavond. Goedenavond, hoi. Fijn om je eens even zo te spreken. Nou, jij woont in Zuid-Duitsland. Ja. Delen van Duitsland zijn nog bezig de resten van de verwoestende overstromingen op te ruimen. En ondertussen wordt er ook al een beetje gekeken hoe dat zo mis kon gaan daar in Duitsland. En dat heeft misschien wel te maken met het waarschuwingssysteem. Zoals wij dat hier in Nederland NL Alert noemen. Bestaat er eigenlijk zoiets in Duitsland? Nee. Dat hebben wij niet. En Duitsland die is ook... we zijn dus deze week zijn ze daar alles aan het opruimen. En het vizier ligt op het specifieke Nederlandse NL Alert systeem. Want dat heeft in Nederland voor erger doen voorkomen. Zo konden mensen al eerder wegtrekken naar hogere gedeeltes. En dat was in Duitsland helemaal niet duidelijk. Ze vinden dat een fantastisch systeem. En ze zijn dat ook helemaal. Ze zijn ze helemaal opgedoken. En hopelijk komt dat in Duitsland ook. Ja. Dat was in het nieuws en dat viel me op. En toen dacht ik, zoiets hebben we inderdaad eigenlijk helemaal niet. Nee, dat was er nog niet. En het was natuurlijk wel een gevaarlijke cocktail daar op die plek waar veel doden zijn gevallen. Want er zijn veel dodelijke slachtoffers in Duitsland gevallen. En het was midden in de nacht en het gebeurde allemaal in een paar seconden. Maar er was dus ook nog geen waarschuwingssysteem op dat moment. Nee, dat was één van de problemen inderdaad. Vorige week hebben we het er inderdaad uitgebreid over gehad. Maar dit is wel, wel essentieel. En als het landelijk wordt uitgerold, zoals dat in Nederland is, had dat erger kunnen voorkomen, ja. We gaan het afwachten. Raar. Heb je Yves Merkel al iets over losgelaten dat het eraan komt? Nee. Ik heb daar niet over gehoord. Het viel mij op in het nieuws. Toen dacht ik, ja, klopt, dat hebben wij nog niet. Dus, goed, dat vult bij jullie de voorpagina's. Zeker, straks praten wij verder over homofobie in Duitsland. Gaan we naar Peru, in hoofdstad Lima. Daar woont correspondent Rafael Hoepmer. Rafael, goeiedag. Hallo, hoe gaat het? Nou, hier gaat het best goed. Wij zijn een baken van rust in al het sportgeweld hier op deze zender, kan ik stellen. Toch was er bijzonder Olympisch sportnieuws wat je met ons wilde bespreken. En geen eens over je eigen land zelfs, over een buurland, over Ecuador. Wat is er aan de hand? Ja, ik werk een beetje in de hele regio. Dus ik heb andere landen waar ik ook wel affiniteit mee heb. En Ecuador is er daar één van. De landen hier in Zuid-Amerika die winnen niet zoveel Olympische medailles. Ecuador won er maar 2 in zijn geschiedenis. 1 keer goud. En gisteren op de eerste dag van de Olympische Spelen was het gelijk raak. En ook nog wel op een onderdeel dat toch zeer bestreden werd. En dat was dus Richard Carapaz die bij het wielrennen won. En dat is redelijk uniek, hè? Ja, zoals ik zei, 2 keer een medaille voor Ecuador in de hele geschiedenis. En dat geldt eigenlijk voor de meeste landen. Ik bedoel, Peru heeft 4 medailles in de geschiedenis gehaald. Puerto Rico 9, Haiti 2, Guatemala 1. Er zijn een paar landen die het altijd beter doen. Cuba voorop, Brazilië, Argentinië en Mexico. Dus dan wordt zo'n overwinning ook wel gevierd als een soort Zuid-Amerikaans succes. En niet alleen van Ecuador. Vertel, en hoe wordt dat gevierd? Het komt overal naar voren in de media natuurlijk. Hè. Ondanks dat landen als Peru niet zo... Hè, in Nederland zit je elke dag op medailles te wachten, maar je teleurgesteld als het zilver is in plaats van goud. Ligt hier natuurlijk de aandacht dan wat breder. Omdat er maar een paar Peruanen meedoen. En er waarschijnlijk 1 is die een kans op een medaille heeft. Dus ja, Carapaz werd wel echt gevierd als een soort van held uit een klein land tegen alle grote wielerlanden zoals Nederland en België. En zijn geschiedenis is natuurlijk heel interessant, omdat hij echt iemand is die er heel erg hard heeft voor moeten werken. Hij liet ook wel duidelijk weten dat hij niet de steun heeft gehad van de Ecuadoriaanse staat die hij verdiend zou hebben als topsporter. Maar het wordt wel echt gezien als een soort overwinning van het volk wat dat betreft. Nou, mooi. En wat is nog een volgende kans voor Peru op een medaille? Weet je dat zo uit je hoofd? Nou ja, waar Peru had één kans op het skateboard, maar dat is hem niet geworden. En waar Peru wel redelijk goed in is, is het surfen en het vrouwenhardlopen. Dat zijn eigenlijk de twee, en dat zijn in beide gevallen vrouwen, waar ze een kans hebben. De belangrijkste historische medaille van Peru was het Peruaanse volleybalteam dat in 1988 zilver haalde in Seoul. En dat wordt nog steeds enorm herinnerd. Nou, dat doen wij hier ook wel met sommige kampioenschappen. Dankjewel, Rafael. Zometeen praten wij verder. We gaan namelijk eerst nog naar Noorwegen, naar Sietke van Viersen. In Oslo normaal. En ik zeg normaal, want je bent in Nederland op dit moment even op vakantie, zoals een aantal van mijn andere correspondenten ook. Goedenavond, fijn dat je er bent. Wij praten straks over milieustrijders in Noorwegen. Eerst het laatste nieuws uit Noorwegen. Dat heeft alles te maken met de rechtsextremistische aanslag op het eiland Utøya. 10 jaar geleden was dat afgelopen week. Hoe werd de aanslag herdacht afgelopen week in Noorwegen? Nou, het was een ontzettend uitgebreide herdenking. Het was natuurlijk 10 jaar geleden. En voor de Nooren was het ook echt wel het moment om even goed te reflecteren en te kijken van hoe hebben we het nou de afgelopen 10 jaar gedaan? Hoe zijn we hiermee omgegaan? Het was natuurlijk ontzettend ingrijpend. En de conclusie is eigenlijk, die ze zelf trekken, is ja, we hebben het niet goed gedaan en we doen het niet goed. Het moet anders de komende 10 jaar, zeg maar. En wat gaat er niet goed dan? Wat ging er de afgelopen 10 jaar niet goed? Het rechtsextremisme is nog steeds niet genoeg aangepakt. Nou, dat is een van de dingen, maar ze zijn veel meer bezig met hoe gaat het nou eigenlijk met de mensen en met de Noren. Een van de dingen die niet goed is gegaan is de nazorg voor slachtoffers. Een aantal van de slachtoffers, daar gaat het eigenlijk best goed mee. Maar er is ook best wel een aanzienlijk deel dat eigenlijk niet een normaal leven kan leiden, omdat ze er nog te veel last van hebben. En de Noren hebben toch wel echt iets van, ja, die hulpverlening, dat is niet toereikend en we moeten meer doen voor deze mensen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de mensen die op de kant stonden, dus die Utøya kunnen zien vanaf het vasteland, en die daar eigenlijk een soort van machteloos hebben staan toekijken. Daar is wel slachtofferhulp voor geregeld destijds. Maar nu blijkt eigenlijk dat na 10 jaar dat het nog steeds, die mensen hebben daar ook nog steeds last van die gevoelens van machteloosheid en schuldgevoel dat ze niet meer hebben kunnen doen voor die jongeren. Dus dat is een van de dingen. Maar een ander ding is ook dat het eigenlijk zo pijnlijk nog is voor iedereen dat er überhaupt te weinig over gepraat wordt. Dus als kinderen op school daar bijvoorbeeld vragen over hebben, dan schrikken leerkrachten daar vaak heel erg van. En dan hebben ze iets van, nou, daar praten we even niet nu over. In plaats van dat ze daar dus kunnen praten over, het was een actie van haat. Het was een politiek gemotiveerde aanslag. En dat zijn natuurlijk thema's waar je juist op scholen best wel heel veel aandacht aan zou kunnen besteden. En dat gebeurt eigenlijk niet, of in ieder geval veel te weinig. Je woont dus al een tijdje in Noorwegen. Je gaat wel veel meer om met verschillende Noren. Is dat iets Noors? Het idee dat ze het vooral zelf moeten oplossen en niet met elkaar? Nee, helemaal niet. En dat is denk ik waarom de Noren er zo van schrikken dat ze dit dus niet goed doen. Want ze zijn eigenlijk altijd heel erg bezig met elkaars welzijn en met goed voor elkaar zorgen. En daarom zijn ze er ook wel een beetje van geschrokken dat dit blijkbaar zoiets groots was. Dat zij ook niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat, hoe goed alle hulpsystemen ook zijn, dat het dus niet toereikend is als het gaat om zoiets ingrijpends. Dus het drukt ook wel een soort van met neus op de feiten van, ja, in dit geval moeten we het gewoon nog beter doen en nog harder ons best doen. Duidelijk, dankjewel Sietke. Zometeen praten wij verder over milieustrijders in jouw land. We gaan nog even naar Aruba namelijk. Niet naar Aruba. Luc is er nog even niet. Dat maakt niet uit. We gaan naar nieuwe wereldmuziek. Dat is er namelijk wel gewoon. Iedere week hoor je op deze plek nieuwe muziek uit het genre wereldmuziek. En deze week is dat muziek van de Braziliaanse zanger Ivo Vargas. Eerste single van zijn nieuwe album ga je horen. In het album mengt hij folk, indie rock, jazz en de Braziliaanse muziek samen. En zingt, let op, in het Portugees, Engels en let op, Nederlands. Dit is zo. Vou, pra onde eu vou? Vou te levar no mar. Lembra aquele tempo lá? Onda levou. Go. Sometimes she goes across the ocean in the sky, far from where I lie. I go. Zo, ik zie haar zo. We hebben zo lang gewacht. Wie had dat gedacht? Zie je zo? Enquanto tiver o sol, eu vou cantar. Até quem dirá, avisa quando for parar. A vida corre sem dó. Enquanto tiver o mar, eu vou amar até que secar. Desago pranto a par, a seca o solo e só. Wereldmuziek van de Braziliaanse zanger Ivo Vargas. Dit was Zo. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Het klimaat, dat is deze zomer niet weg te slaan uit het nieuws. Overstromingen hier in ons eigen land. Shell die zegt in hoger beroep te gaan in hun eigen klimaatzaak. Extreem hoge temperaturen in Canada. Bosbranden op Sardinië, Siberië, de Verenigde Staten. En tegelijkertijd kunnen de ministers van Energie en Milieu van de G20-landen in Napels het nog niet eens worden over een bredere aanpak van die klimaatverandering. Hoe zit dat in andere landen? Welke mensen strijden daar voor een beter klimaat? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten in Peru en Noorwegen. Wat kunnen we bijvoorbeeld van hun leren tegen voor onze eigen klimaatstrijd in Nederland? We beginnen in Noorwegen, bij Sietke van Viersen. Normaal dus in Oslo, maar nu even in Nederland voor haar vakantie. Maar toch kan je ons veel vertellen over het land, Sietke. Want Noorwegen is een land in tweestrijd als het aankomt op het klimaat. Kan je schetsen welke twee kampen er zijn in het land? Ja, klopt. Ja, Noorwegen is natuurlijk het is een ontzettend tegenstrijdig geval. Want aan de ene kant hebben ze echt een gigantisch potentieel aan groene energie. Ze wekken nu voornamelijk al heel veel hydro-energie op, dus met waterkracht. Ze hebben ook ontzettend veel windenergie mogelijkheden aan de westkust. Veel meer dan wij hier in Nederland aan de kust bijvoorbeeld. Maar daar staat tegenover dat de rijkdom van Noorwegen natuurlijk helemaal gebaseerd is op olieboren. En een beetje gas, maar ze zijn eigenlijk voor hun welvaart echt afhankelijk van die olie. Dus dat is iets waar de Noren niet mee kunnen stoppen. Nee, daar botsen de twee eigenlijk met elkaar. Ja. En hoe ziet zo'n botsing eruit in het dagelijks leven? Nou, dat weet ik niet. Rommelig. Ja, je ziet... Je ziet het nu eigenlijk voornamelijk dat er zit nu een vrij rechtse regering. En die maken niet per se de meest groene keuzes. Ze doen wel wat, maar ze durven er niet echt keihard voor te gaan. En dan zie je toch wel dat met de huidige tendens dat hun houdbaarheidsdatum eigenlijk op is. Er zijn in september verkiezingen en de kans is heel groot dat de linkse coalitie nu een meerderheid haalt. Ja. En verwachten eigenlijk wel dat er dan meer veranderingen Wat komen. Kent het land ook al de tekenen van klimaatverandering? Veranderingen in temperatuur, in overstromingen bijvoorbeeld? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen waar Noorwegen echt specifiek last van heeft. Het ene zijn de kortere winters, wat natuurlijk leidt tot minder sneeuwdagen. Dat vinden die Nooren verschrikkelijk. Dat kan niet. Maar waar ze voornamelijk ook last van hebben is heftige buien. En dat leidt hier niet alleen tot overstromingen, maar ook tot aardverschuivingen. Dus we hebben van de winter natuurlijk die grote aardverschuiving in de buurt van Oslo gehad. En dat kwam echt door een combinatie van langdurige, heftige regen in combinatie met een ondergrond die eigenlijk niet geschikt is om op te bouwen. Dat heet snelle klei. En toen is eigenlijk gewoon een hele woonwijk weggegleden. En dat is eigenlijk wel een indirect gevolg van klimaatverandering. Wat zou het betekenen voor Noorwegen als ze ophouden met het boren naar olie bijvoorbeeld? Noorwegen die verkoopt die olie natuurlijk. En die stopt dat in een staatsfonds waar dus ontzettend veel geld in zit. Ze hebben Nooren heel slim gedaan. Want ze hebben gewoon al hun olieopbrengsten daarin gedaan. En daar eigenlijk alles uit betaald altijd wat heeft geholpen om Noorwegen te ontwikkelen. Nederland heeft dat met de gasbaten niet gedaan. Of minder in ieder geval. Als Noorwegen minder naar olie gaat boren, dan gaan ze langzaamaan interen op dat oliegeld. En dan kom je op een gegeven moment op een punt dat ze toch geen geld meer hebben om bijvoorbeeld ingewikkelde tunnels aan te leggen of de infrastructuur verder te ontwikkelen. Want dat is waar ze het voornamelijk voor gebruiken. Maar aan de andere kant is er natuurlijk in Noorwegen ook heel veel plek, dat zeg jij ook, voor windenergie. Ze kunnen heel goed aan de Noorse kust windparken bouwen. Daar waait het nog volgens mij wat harder dan hier in Nederland zelfs. Wij hebben nog een beetje last van het Verenigd Koninkrijk wat voor ons ligt. Die energie kunnen ze natuurlijk ook weer verkopen aan de rest van de wereld. Of in ieder geval aan Europa. Ja, dat klopt. Ja, Noorwegen heeft zo'n gigantisch potentieel aan groene energie dat ze dat eigenlijk zo exporteren dat nu ook al. Maar als ze aan de kust veel windmolens erbij zouden bouwen, dan zouden ze echt ontzettend veel groene energie kunnen leveren. En dan hebben ze eigenlijk die olie niet eens meer nodig. Maar dat is natuurlijk een beetje een keuze. Op een gegeven moment, je kan geld verdienen aan groene energie, maar waarschijnlijk verdienen ze nu nog steeds wel veel meer geld aan olie. En ergens moet een keer die keuze gemaakt worden met dat omslagpunt. Dat is een moeilijke, blijkbaar. Wie zijn de aanjagers in Noorwegen? Is er iemand die zich hier heel hard voor maakt? Eigenlijk is het niet per se één persoon. En misschien is dat wel het probleem. Er is niet echt iemand die keihard met zijn vuist op tafel slaat en die zegt van nu moeten we dat gaan doen. Je hebt hier natuurlijk het Wereld Natuurfonds en Greenpeace doen veel. En je hebt de milieupartijen, die Grunnen. Dus een soort GroenLinks. Die zijn wel echt ontzettend populair. Maar Noorwegen heeft eigenlijk meer een soort van Greta Thunberg geadopteerd. Dat doen ze wel vaker met dingen uit Zweden. Van de Zweden. Natuurlijk. Precies. Maar ze is wel Scandinavisch. Dus Noorwegen die denkt dan, we doen ook een beetje mee. Maar eigenlijk hebben we niet echt een Greta Thunberg in Noorwegen. Dus in die zin kan dat echt wel beter. Wat denk jij, komt er, die groenen winnen wel van terrein aan terrein, dat zei je hiervoor ook al. Komt er wel een einde, denk je, op een gegeven moment aan die fossiele brandstof? Ze moeten wel. De regering heeft, ze willen natuurlijk het klimaatakkoord van Parijs willen ze uitvoeren. Ze hebben zichzelf wel iets strengere regels opgelegd. Maar eigenlijk is het zo dat ze jaar na jaar halen ze niet de doelen die ze moeten halen om het te bereiken. Dus er komt ergens een keer een punt dat het echt niet anders meer kan en dat het gewoon moet stoppen. Maar ik denk echt dat na de verkiezingen in september wel grote stappen gezet gaan worden. We gaan dat afwachten. Geen keus meer. Dankjewel voor je tijd, Sietke. Geniet nog even van je vakantie hier in Nederland. En we hopen elkaar snel weer te spreken dan vanuit Noorwegen. Want we gaan door naar een land wat al veel ziet van een veranderend klimaat en klimaatverandering. En dat is Peru. In Lima woont correspondent Rafael Hoefmer. Rafael, goedemiddag. Hallo, Stefan. Vertel eens maar ons maar eens even. Wat merken jullie daar in Peru en de inwoners van Lima en van Peru, van het hele land, van dat veranderende klimaat? Ja, heel erg veel natuurlijk. Peru is een van de meest megadiverse landen in de wereld qua ecosystemen en biodiversiteit. Dus de impacts zijn heel erg verschillend in verschillende delen van het land. Aan de kust is het probleem vooral dat er gebrek aan water is en steeds meer komt. Omdat er veel meer mensen aan de kust wonen, terwijl het water aan de andere kant van de bergen ligt. In de bergen, in de Andes, daar kan je aan elke boer vragen wat de klimaatsverandering is. En die zal je vertellen over de verwoestijning van de regio, de veranderende seizoenen, de kou komt te snel, de regen komt te laat, waardoor de oogsten steeds minder worden. En in het regenwoud is natuurlijk de hele kwestie van de ontbossing, die leidt tot eigenlijk vernietiging van verschillende ecosystemen. Een van de details die voor Peru interessant is dat Peru is het land in de wereld met de meeste tropische gletsjers. Die liggen hier in de bergen, terwijl we eigenlijk dicht bij de evenaar zijn. En die kun je ziender ogen zien verdwijnen. We hebben het hier over klimaatstrijders, mensen die het aanpakken, die hier zich voor hard maken. Een van de kenmerken van de klimaatstrijders in Peru is dat het vooral mensen zijn uit de inheemse bevolking. Kan je dat verklaren voor ons? Ja, heel duidelijk. We hebben hier natuurlijk ook wel jongere mensen, milieuactivisten in de steden. Maar de inheemse bevolking die woont natuurlijk op de plekken waar de klimaatsverandering als het ware bevochten wordt. Peru is ook een heel belangrijk land, omdat er de Amazone hier heel erg groot is. Na Brazilië het land met het grootste deel Amazone in de wereld. Dus die ecosystemen die zijn fundamenteel voor de toekomst van de mensheid, maar ook fundamenteel voor de manier van leven van de inheemse volkeren. Die spreken over hun territorium, hun leefgebied, de plek waar zij van afhankelijk zijn. En de inheemse volkeren, hoewel die natuurlijk heel anders zijn dan wij ons vaak voorstellen in Nederland. Het zijn niet halfnaakte indianen, om het op een beetje onrespectvolle wijze te vertellen. Maar dat zijn nog steeds mensen die veel meer respect hebben voor de natuur en zichzelf zien als deel van de natuur en niet de natuur zien als iets wat we kunnen exploiteren en zoveel mogelijk geld mee kunnen verdienen. Dus die inheemse volkeren die verdedigen hun territorium, hun leefgebied tegen olieprojecten, mijnbouwprojecten, coca-teelt voor de drugshandel, ontbossing voor illegale houteconomieën. Voor zichzelf, maar ook voor de wereld. Uiteindelijk proberen ze hun eigen cultuur, identiteit en manier van leven te beschermen. Maar die staat enorm onder druk en dat is heel gevaarlijk werk voor de inheemse volkeren hier. Kan je iemand noemen? Wie is een klimaatstrijder vanuit de inheemse bevolking, van inheemse afkomst? Ja, eigenlijk kun je er heel veel noemen. En misschien relatief beroemde is Ruth Buendía. Dat is een leidster van het Ashaninka-volk in het centrum van Peru. Dat is een volk dat zich heel erg verzet tegen vooral de drugshandel die veel druk uitoefent op hun leefgebieden. En zij heeft een internationale prijzen gewonnen, omdat ook zij heel interessant is, omdat het een vrouw is die haar volk leidt. Zij is bijvoorbeeld een heel zichtbaar persoon. Maar ook Máxima Chaupe uit de hoge bergen van Cajamarca. Dat is eigenlijk meer een boerenleidster dan een inheemse vrouw. Die is ook heel beroemd. Die kun je zien in de Netflix-documentaire The Daughter of the Lake. Met Milton Sanchez en andere lokale leiders. En zij gaan daar de strijd aan met een van de grootste mijnbouwbedrijven uit de wereld om hun meren te beschermen. En zij noemen zichzelf ook de Guardians of the Lake, de beschermers van de meren. Hebben zij dan ook een soort heldenstatus? Zij hebben een hele sterke heldenstatus voor een deel van de bevolking. Voor de meer progressieve mensen, de mensen die meer links stemmen, de mensen die meer het milieu belangrijk vinden. Maar in Peru, een beetje vergelijkbaar als met Noorwegen, is er ook een deel van de bevolking die vooral vindt dat de inheemse volkeren in de weg staan van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, van de olie, de gas en de mijnbouwprojecten. Omdat het land daar natuurlijk heel erg veel geld aan verdient. En dat zijn vooral de mensen uit Lima, de mensen die toch al neerkijken op de inheemse bevolking, maar die ook heel veel politieke en economische macht hebben. Nou ja, en de strijd is niet ongevaarlijk, want sommige strijders laten ook wel het leven daarbij, hè? Ja, sowieso. In Peru zijn sinds de terugkeer naar de democratie meer dan 200 mensen omgekomen bij politiegeweld tegen protesten. Maar iets wat steeds meer gebeurt en ook toegenomen is tijdens de COVID-periode, Zijn eigenlijk moordpartijen op inheemse leiders, vooral door criminele organisaties die dan wel drugshandel bedrijven, dan wel illegale mijnbouw van het goud, wat wij natuurlijk allemaal in het noorden van de wereld heel graag willen hebben, of door illegale ontbossing voor de illegale houthandel. En ja, die proberen de inheemse volkeren en gemeenschappen te intimideren en weg te krijgen. En als dat niet lukt, dan hebben ze al meer dan eens de belangrijkste leiders vermoord. En dat is 9 keer gebeurd sinds sinds december 2020 in de periode van COVID. Nee, sinds april 2020 in de periode van de pandemie. Dus dat is echt een strijd om leven en dood in Peru als het gaat om klimaatverandering. Niet alleen de inheemse volkeren strijden om klimaatverandering. Ik heb mij is verteld dat jij ook je daar best wel hard voor maakt. Of in ieder geval iemand in jouw omgeving. Ja, goed, ik werk ook een beetje rond deze thema's, maar dat zou ik zeker niet te veel over willen zeggen. In de zin van veel organisaties proberen de inheemse volkeren te ondersteunen en dat is ook mijn werk. Maar mijn dochters die zijn inderdaad betrokken, het is een beetje anekdotisch, bij dat een rechtszaak ook. Tegen... Ja, zeker. Bij een rechtszaak tegen de Peruaanse staat. Zij zijn bevriend met dan weer 2 dochters van een van de belangrijkste mensenrechtenadvocaten die hen ondersteunt. En die zijn op school in gesprek geraakt met een groepje kinderen. En die zijn met de steun van die vader een rechtszaak begonnen tegen de Peruaanse staat, zodat hij meer zou doen om de inheemse territoria te beschermen en ontbossing tegen te gaan in het Amazonegebied. En dat volgt een beetje vergelijkbare rechtszaken die ook in Colombia hebben plaatsgevonden. En gaan natuurlijk ook een beetje in dezelfde lijn als historische rechtszaken in Nederland en Duitsland in de afgelopen jaren. Omdat onze regering te weinig doen om de toekomst van de wereld veilig te stellen. Nou ja, en dus met succes. Ze zijn in de media verschenen, toch? Bijvoorbeeld al. Ja, zeker. Ze zijn in de media verschenen in Peru. Ze doen hun best. Met de pandemie gaat het natuurlijk allemaal nog langzamer, die juridische processen. Maar het is deel van heel veel verschillende pogingen om ervoor te zorgen dat hier verandering in komt. En dat de Peruaanse regering zijn verantwoordelijkheid neemt om het regenwoud te beschermen. Ik hoor hier een trotse vader. Dankjewel, Rafael Hoemer vanuit Lima, Peru. Succes ook daar met de strijd aan jouw kinderen ook vooral. Hallo. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten die je vannacht of vanavond hoort in de wereld van BNNVARA is groter dan alleen de stemmen die je tot nu toe hebt gehoord. Een aantal van hen heeft een voicemail achtergelaten. Hoi Stefan, Barbara uit Zweden hier. Ik hoorde dat jullie het eerder in de uitzending hebben gehad over milieustrijders. Nou, ik denk de bekendste in de wereld op dit moment is de Zweedse Greta Thunberg. Dus ja, daar vertel ik je denk ik niets mis mee. En natuurlijk, hè, mensen hier zijn ontzettend trots op haar. En op dit moment zie ik haar ook veel op billboards. Omdat ze natuurlijk graag willen dat iedereen zich vaccineert. Dus ook zij stroopt haar mouw op. En wat het nieuws verder betreft, ja, het is hier nu een beetje komkommertijd. Zweden is de hele maand juli eigenlijk op slot. Net als je bijvoorbeeld in Italië is augustus de vakantiemaand natuurlijk. Hier is dat juli. Dus je hebt echt bedrijven die de hele maand juli op slot gaan. Maar tegenwoordig natuurlijk ook gewoon bedrijven die in de zomer doorwerken. En de meeste Zweden zitten op dit moment in een vakantiehuisje. Er is dus ook qua nieuws eigenlijk heel weinig aan de hand. Ik heb nog een artikeltje gelezen over dat de Zweedse regering nu heeft voorgesteld voor een non-entry ban. Dus dat e-sporters op het allerhoogste niveau, op het elite niveau, dat die dan nu naar Zweden toe kunnen komen om mee te doen aan e-sports competities. Ja, nou ja, zoals ik al zei, komkommertijd. Het is prachtig weer hier nu. Het is mooi vertoeven. En ik hoor dat veel Nederlanders hier denk ik op vakantie zijn. Want ik fietste naar een vriendin toe hier in Stockholm en ik hoor bijna overal Nederlanders om me heen. Heel grappig. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Een hele goede uitzending alvast. En ik zou zeggen tot volgende week. Hey dan! Hoi Stefan, hier Raymond uit de Verenigde Staten. Hier in het westen van de VS kampen we alweer een paar maanden met droogte. Normaal zijn we hier in het zuidwesten wel wat gewend, maar het lijkt dit jaar toch wat wijder verspreid. In de 9 staten die tot het westen gerekend worden, is zo'n 85% ernstig droog, 65% is extreem droog en een kwart is zelfs exceptioneel droog. Zelfs in het noordwesten, in Oregon en Washington, wordt de droogte tot de ernstigste ooit gerekend, terwijl het daar toch normaliter het hele jaar door regent. Nou, deze extreme droogte heeft ertoe geleid dat gouverneurs van verschillende staten oproepen tot het zuinig zijn met water. Onze eigen gouverneur, meneer Gavin Newsom, heeft iedereen opgeroepen, en dit is nog niet verplicht, om 15% minder water te gebruiken. Bij verschillende gemeentes binnen de staat die passen die regels nog wat strenger aan. Zo is er hier een dorp in de buurt, Cambria, waar een maximum hoeveelheid per inwoner bepaald is. En dat is dus zeg maar zo'n 8300 liter per maand. Zo'n 40% minder dan normaal. Mocht de droogte nou erger worden, dan gaan ze naar 5300 liter per maand. En boetes voor overgebruik zijn ook niet mals. Als je 25% meer gebruikt dan je mag, 500% boete. En boven de 25% 1000% boete. Dan zijn er gelukkig ook verschillende manieren om water te besparen. En kan je overal tips vinden. Check bijvoorbeeld lekkende kranen en lekkende toiletten. Dat scheelt een hoop. Ik ben dus zelf ook even langs mijn tuin gegaan en even het sprinkelsysteem gecheckt om te zorgen dat daar geen water weglekt. Een andere tip voor de tuin is: doe er minder gras in. Zo zijn er verschillende gemeentes die initiatieven hebben. Wij hebben die hier ook heen. Cash for Grass. En wat dat dus betekent is dat de gemeente je helpt met het ombouwen van je tuin, het weghalen van het gras en er een wat meer watervriendelijke tuin van wil maken. En dan natuurlijk zijn er ook de standaard dingen die iedereen gewoon moet doen. Korte douchen, de kraan dicht tijdens het scheren of tandenpoetsen en wasjes alleen als de machine vol is. En minder vaak doortrekken op het toilet. Of zoals ze hier heel beeldend zeggen: if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Maar goed, we hopen dat het snel weer een beetje gaat regenen en dat de droogte daarmee opgelost wordt. Ik hoop dat je een goede uitzending hebt en ik spreek je snel weer. Hoi Stefan, dit is Bas vanuit Canada. Goed nieuws voor Nederlanders die weer eens op bezoek willen naar ons land. Vanaf 7 september gaan de grenzen hoogstwaarschijnlijk weer open voor toeristen die volledig zijn gevaccineerd tegen COVID. Daarnaast wil ik het hebben over de aanstaande benoeming van een nieuwe gouverneur-generaal in het land. De gouverneur-generaal vertegenwoordigt koningin Elisabeth en het is een hele belangrijke politiek-symbolische functie. Voor de functie is voor het eerst in de geschiedenis een inheemse Canadees voorgedragen, mevrouw Mary Simon, een Inuit die leeft in het hoge noorden van Canada. Haar moedertaal is Inuktitut. Ze heeft een indrukwekkende staat van dienst. Ze was voorheen ambassadeur, heeft gewerkt als journalist en heeft zich haar leven lang ingezet voor de rechten van inheemse Canadezen. Ze wordt later deze week ingezworen. De benoeming kan rekenen op brede politieke steun en ook groot enthousiasme onder de inheemse Canadezen. Je weet, in de recente weken is er erg veel slecht nieuws naar voren gekomen over hoe Canada in het verleden de inheemse bevolking behandeld heeft. En dit is een opsteker. Tegelijkertijd kregen we gisteren een grote domper. De regeringscommissaris voor officiële talen, dat is een hoge functionaris die vooral kijkt naar hoe er met de Franse taal wordt omgegaan, heeft kritiek geuit op de benoeming van mevrouw Simon omdat ze weinig Frans spreekt. Hij heeft aangekondigd dat er een officieel onderzoek gaat worden ingesteld naar de benoemingsprocedure. Waarom hebben ze niet iemand kunnen vinden die beter Frans spreekt? Dat is volgens velen niet zo eerlijk en er is een hoop opschudding over. Want inheemse Canadezen hadden in het verleden simpelweg de mogelijkheid niet om Frans te leren. Ze spraken vaak hun eigen taal en daarnaast werd er op de scholen alleen maar Engels onderwezen. Naar mijn gevoel gaat het met een sisser aflopen. Mary Simon wordt gewoon ingezworen en ze lijkt me een fantastische nieuwe gouverneur-generaal. Maar het geeft aan hoe gevoelig die talenkwestie Engels en Frans soms nog is in dit land. Hey, dat was het weer voor deze week. Nog een hele goede uitzending en graag tot de volgende keer. De wereld van BNN Vara. se come también, si no vacilo, se come también, que para gozar, iriribo, iriribo. Vacilo, se come también, que para gozar, iriribomo, iriribomo. Deze man overleed veel te vroeg op 61-jarige leeftijd. Je hoorde Jiri Jiri Boom van de muzikant uit Benin, Gnas Pedro. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. We gaan het hebben over homofobie, want in meerdere Spaanse steden zijn begin deze maand demonstraties geweest daartegen, tegen homofobie. Aanleiding was de dood van de 24-jarige Samuel Lewis. De man zou vanwege zijn geaardheid zijn aangevallen en in elkaar geslagen en overleefde die aanval niet. Zorgde voor een golf van protesten in Spanje en zorgde bij ons voor de vraag: hoe gaat dat in andere landen in de wereld? Hoe gebeurt dat in Duitsland en in Aruba? Hoe wordt daar tegen homofobie aangekeken? En hoe wordt het vooral ook aangepakt? Dat ga ik bespreken met Nederlanders die daar wonen. Schekscherend, onze correspondent. En we beginnen in Aruba. Daar woont wetenschapper en docent Luc Alofs. Luc, goedemiddag voor jou. Ja, goedemiddag allemaal. Hoe gaat het daar? In welk opzicht bedoel je? Nou, eerst even met jou gewoon. Hoe gaat het met jou? Ja, lekker. Ik ben net terug van vakantie, zoals je weet. Dus ik ben nog een beetje in de overgang. Ja, jouw vakantie was naar Nederland. En dat was zelfs op een dag koffiedrinkend met mij. Dus dat heb je goed gedaan. We gaan het hebben over een serieuzer onderwerp, Luc. Ja, ik zeg dat wel. Hoe inclusief zou jij het eiland waarop jij woont omschrijven? Hoe inclusief is Aruba? Ja, nou, op de eerste plaats natuurlijk dat, hè, wat er dan van de week in Spanje is gebeurd, dat hebben wij godzijdank niet. Als je kijkt naar de situatie van homohaat, homofobie op het eiland, dan vind ik dat er in de 30 jaar dat ik hier woon toch wel heel veel veranderd is. Als ik terugdenk aan mijn beginperiode hier, dan was dat niet ter sprake. Het kwam niet voor in familiegesprekken. Zelfs met mensen waarvan je wist dat ze met twee mensen van hetzelfde geslacht samenwoonden, werd dat ook niet echt geproblematiseerd van hoe is dat, hoe was dat en dat soort dingen. En dat is gelukkig de afgelopen jaren wel heel erg veranderd. Mensen zijn wat autonomer geworden, het eiland individualiseert. Mensen krijgen toch wat meer ruimte om hun eigen keuzes te maken en ook te laten zien aan de buitenwereld. Dus in die zin is er wel heel veel vooruitgang geboekt. Maar we zijn nog lang niet waar we moeten zijn in vergelijking bijvoorbeeld met Nederland. Welke oorzaken zijn daarvoor? Zit hem dat in culturele aspecten, in religie misschien? Ik bestudeer die dingen altijd als historicus en als antropoloog. En dan denk ik wel van, ja, je zit hier in het Caribisch gebied. En Aruba zit ook nog eens met één been in Latijns-Amerika. Zeker ook met de bevolkingssamenstellingen die we hebben. Dus je zit hier wel met een soort culturele erfenis van het machismo. Hè. Alles moet mannelijk en stoer en dat soort dingen zijn. Dus dat is snel al dan om homoseksueel te zijn. Dat is daar natuurlijk wel een doorbreking van. Daar kom je niet makkelijk voor uit. Dus dat is een cultureel ding. En natuurlijk zijn we hier ook, en dat heeft ook weer met dat Latijns-Amerikaans te maken, het koloniale. We zijn hier eigenlijk een hele katholieke samenleving. En als je gaat kijken naar hoe hier al die onderwerpen, die dan in Nederland in de ethische agenda staan, van abortus, homofilie, softdrugs en noem het maar op, daarin zijn wij, liggen we een stuk achter op Nederland of achter. In ieder geval zitten we nog op een ander spoor. En dat is een beetje een historische en een religieuze verklaring, denk ik, voor dit soort verschillen tussen hier en met name Nederland. Maar wel een spoor dus naar verbetering, hoor ik er een beetje in door. Ja. Waar zit die verbetering erin? Wat heb jij al zien veranderen in de afgelopen jaren? Ja, nou met name hebben we hier een aantal best wel geruchtmakende zaken gehad. En die zaten vooral op het juridische vast. En het begon eigenlijk toen in 2004, als ik me niet vergis, was er een het waren die twee vrouwen, die waren in Nederland getrouwd, een Arubaanse en een Nederlandse, Odibeer en, nee, ik weet de naam even niet. Die waren in Nederland getrouwd, wilden zich inschrijven op Aruba. En een huwelijk is gewoon een overeenkomst tussen twee mensen die ergens is aangegaan. Dus wat je dan krijgt is dat de Nederlandse overeenkomst tussen de twee mensen, hè, volgens het burgerlijk wetboek, eigenlijk gewoon erkend moet worden. Maar wat bleek nou? De burgerlijke instanties, het burgerlijke register, weigerde om deze twee vrouwen in te schrijven. Met alle gevolgen van dien. Dat is toen een enorm gedoe geweest. Die zijn naar de advocaat gegaan, hoge raad en alles is erbij gehaald. En daar is uiteindelijk uitgekomen dat die vrouwen wel degelijk het recht zouden hebben om zich hier te vestigen als stel. Maar het leven werd hun zo onmogelijk gemaakt dat ze eigenlijk vrij snel weer teruggingen naar Nederland. Een van beiden, de Arubaanse vrouw, die heeft zelfs politiek asiel moeten aanvragen in Nederland. Omdat ze gewoon op Aruba niet erkend werd voor wie ze was. En hoe is dat op het Aruba van nu? Met de naam weer te binnen. Wat zeg je? Hoe is dat op het Aruba van nu? Ik had het er laatst over met een vriend en collega van me. En die heeft ook weer zo'n vergelijkbaar verhaal. En zijn verhaal was stap voor stap. Hij is in Nederland getrouwd, Hoek van Holland, met een andere man, een Colombiaan, dus met een niet-Nederlands paspoort. komt hier, werd ook niet aangekeken toen ze zich inschreven bij het burgerlijk register. Werden vervolgens er ook weer stiekem uitgeschreven, waardoor ze eigenlijk niet samen pensioen konden opbouwen, samen geen leningen konden aangaan. En dat soort hele praktische dingen die belangrijk zijn als je getrouwd bent. Samen belasting betalen is ook zo'n ding. En die heeft daar ook enorm aan moeten trekken dat hij dat voor elkaar kreeg. Hè. Gewoon 2 dagen vrij omdat je getrouwd bent en dat soort dingen. Ja. En het heeft hem 12 jaar geduurd om zijn zaken te regelen met het pensioenfonds. Waardoor als hij overlijdt of zijn partner, dat de ander gewoon weduwepensioen krijgt. Dus wat zou jij denken dat acceptatie zou bevorderen op het eiland, op Aruba, denk je? Het belangrijkste nu is, en dat is echt heel recent, van maart, april, mei, dat we een nieuw burgerlijk wetboek hebben. En dankzij de strijd, zeg maar, van dat eerste Nederlandse vrouwenkoppel en andere koppels, en ook een koppel waarvan 1 vrouw in het parlement zat, hebben we een nieuw burgerlijk wetboek. En dat moet nu regelen dat iedereen echt zich mag inschrijven. Dus dat de juridische kant is in ieder geval een heel stuk verbeterd. Daar is iedereen erg blij mee. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog een breder verhaal. Hè. Je moet ook zorgen dat die samenleving het stuk gaat accepteren. Dat is misschien nog wel belangrijker bijna. Ja, precies. Hè. Want nu moet je dat gewoon maar accepteren zonder dat je het ermee eens bent. Dus ik denk dat we daar gewoon nog heel veel publieke discussie over moeten voeren. Ik denk ook dat er eigenlijk een soort meldpunt moet komen van discriminatie voor genderaffaires. Maar misschien ook wel voor ras en voor klasse en dergelijke. Dus ik denk dat met name de komende jaren het hele publieke debat weer aangezwengeld moet blijven. Nou, misschien wel onder leiding van jou, Luc. Dank je wel voor je tijd, Luc Adolfs. Vanuit Aruba was dit. We gaan nog eindigen dichter bij huis. We gaan naar Duitsland. Daar woont correspondent Sandra van Greef. Sandra de Greef, sorry, in haar eigen kasteel. Sandra, goede avond. Goedenavond, hoi. Nou, we zijn een buurland van elkaar, maar eigenlijk weet ik qua cijfers vrij weinig over Duitsland en over de homo-acceptatie en homofobie. Hoe vooruitstrevend is Duitsland? Ja, ik vind Duitsland redelijk tolerant. Tussen de 55 en 78% van de Duitsers vindt het niet vervelend om kussende homoparen te zien. Vinden homoseksualiteit niet iets onmoralistisch. En vinden ook dat homoparen mogen trouwen en kinderen mogen adopteren. En ze hebben ook de LGBTQ-gemeenschap wordt door de regering ook sinds kort beschermd. Ze hebben een inclusief concept aangegeven. Wat houdt dat in? Ze bevestigen dat ze willen zich wereldwijd inzetten voor de mensenrechten van lesbisch, homoseksuele en biseksuele, transgender en intertransseksuele. Omdat zij weten of bevestigen dat zij onevenredig getroffen worden door geweld of discriminatie. En daar willen ze zich wereldwijd hard voor gaan maken. En dat is in de regering ook besloten. Nee, dus, dat is natuurlijk een nobel streven, kan je zeggen, als land. Ja. Is het dan in eigen land al zo goed dat ze al over de grenzen kunnen kijken? Nee, ik vind... Weet je, ik vind dit, het is ook wel geaccepteerd en over het algemeen wel. Maar ik vind dat er nog best wel, in mijn mening is, er moet nog echt wel een generatie overheen voordat dat ook echt voelbaar is. En je ziet, ik woon heel erg landelijk en wij wonen in een heel klein dorpje. En het verschil tussen het land en de stad is bijvoorbeeld heel erg groot. Hier in ons dorp woont maar 1 homopaar. En het is zo dat als je hier bijvoorbeeld homoseksuele gevoelens zou hebben, dan trek je naar de stad, ga je bijvoorbeeld studeren in München of Nürnberg. En daar is het al veel beter geaccepteerd dan hier in het dorp. Ons dorp is ook best gelovig. Mm-hmm. En zoals je dat net ook hoorde, daar zit denk ik toch nog een hardnekkige laag onder. Want als wij dan hier horen, dan horen we in het dorp toch ook van... weet je, eigenlijk is iedereen deep down inside gewoon hetero. En dan denk ik, wat hoor ik je nu zeggen? Ja, maar dat is gewoon een fase, dat gaat heus wel weer voorbij. Want iedereen, iedereen is gewoon... dat is dan toch het geloof wat er nog zo diep in zit. En, het zit we kunnen, als je bijvoorbeeld naar de cijfer of naar jaartallen kijkt... in Nederland kunnen homo-lesbische stellen sinds 2001 trouwen. In Duitsland was het 2017, 16 jaar later. Ongelooflijk, hè? Hier was. Welke verklaring heb jij dat dat zo lang heeft geduurd? Is dat dan toch echt vooral ook het geloof nog? Ik denk het wel. Ik denk zeker dat dat... Duitsland is toch een stuk geloviger. Ik woon in Zuid-Duitsland, dus daar is het geloof nog iets meer present... dan op andere plekken in Duitsland. Ja, ik vind het ook beschamend. 16 jaar later, daar vind ik heel trots ben ik op dat Nederland... al dat als een van de eerste gedaan heeft. En schandalig. Ja, en ik denk dat dat met geloof te maken heeft. En het is ook zo dat Duitsland heeft ook heel veel buitenlandse... veel Turkse gemeenschap, moslimgemeenschap. En ook daar is homoseksualiteit nog niet zo geaccepteerd. Ik zat pas mocht ik meeluisteren met een gesprek van mijn dochter... met haar Turkse vriendin in de auto. En ik was dan alleen maar luisteraar. En zij ging aan mijn dochter ook zeggen van... ja, bij ons is dat gewoon ook nog niet geaccepteerd. Daar kom je gewoon niet voor uit. En we hebben best een grote moslimgemeenschap in Duitsland. Dus dat speelt ook mee. Ik denk dat geloof toch het hardnekkigste is wat eronder zit. In andere landen is er afgelopen tijd, we hadden het net over Spanje... veel protesten geweest daartegen om dan voor die homorechten op te komen. Ik ken de beelden uit Berlijn ook wel van protesten bijvoorbeeld, niet zo lang geleden. Ja. Kan je een voorvechter noemen van homorechten in Duitsland? Wie moeten we nou echt eens in de gaten houden? Wie heeft dat land nou echt verder geholpen? Ja, dan moeten we eigenlijk allemaal kijken naar de filmmaker Rosa van Bruinheim... Hij is hij is nu 80, dus, maar hij heeft wel een indrukwekkende carrière achter zich gelaten. Hij is geboren in de Duitse bezetting en is door zijn moeder afgestaan en is in een Duits gezin terechtgekomen. En hij heet eigenlijk Holger, maar zijn artiestennaam is Rosa. En Rosa is Duits voor roze. En in de oorlog moesten de homoseksuele Joden naast hun Jodenster ook een roze driehoek dragen, zodat ze aangaven van dat ze homoseksueel waren. Dus als eerbetoon daaraan, Rosa is zijn voornaam. En zijn achternaam Braunheim, dat heeft hij vernoemd naar het gebied in Frankfurt waar die is opgegroeid. En hij heeft in 1971 de eerste film na de Tweede Wereldoorlog gemaakt... waarin hij zegt, het is niet de homoseksueel die pervers is... maar het is de society waarin hij leeft. En dat heeft een explosie veroorzaakt in Duitsland. En daarmee was hij direct een icoon voor de homo- en lesbo-beweging. En... Hij heeft allemaal van dat soort een belangrijke boodschap die tot dat toen eigenlijk ongehoord was, hè, in West-Duitsland. Ongehoord, ja. En hoe wordt deze man dan tot nu toe? Hij is nog in leven, maar toch al nu ook al geëerd? Hij is hij maakt theatershows, hij schrijft boeken, hij is heel veel op televisie in talkshows. Het is ook een kunstenaar en hij spreekt ook letterlijk uit. Hij mengt zich ook politiek, mengt hij zich erin. Hij heeft een enorme mening, maar het is een hele integere man. Zijn films zijn wel wat rauwig en dus ik vind het niet makkelijk om te kijken. Maar door zijn uitlaatklep zijn de films. En die gebruikt hij om dit allemaal bespreekbaar te maken. En hij is overal op televisie. Hij zegt ook... ik ga er pas vanaf als... ik ga mijn leven lang niet vanaf. Dit is mijn levenstaak. Dit is belangrijk. Nou, wat een mooi einde. Rosie van Braunheim. Goede naam dus om in de gaten te houden. En belangrijk dus ook voor de voorvechter. Een voorvechter van homorechten in Duitsland. Sandra vanuit Zuid-Duitsland, dankjewel voor je tijd. Ik wens je een fijne avond nog. En jij bedankt ook voor het luisteren. Dit was De Wereld van BNN Varen voor deze zondagavond. Volgende week zondagavond zijn we er natuurlijk weer. Alles is terug te luisteren in de Radio 1-app of op de Radio 1-site. En als ik hier voor mij kijk, dan zie ik het langzaam alweer licht worden in Tokio.